to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator Trójki. To Trójka, poniedziałek, 17 kwietnia, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Policja w Cleveland szuka mordercy, który ze zbrodni publikował w internecie film. Kolejny zatrzymany w związku z niedawnym atakiem bombowym w Petersburgu jest 9. osobą w rękach policji. Były pensjonat Jana Kiepury przed wojną gościł elitę, chce wrócić do swojej świetności. Moment zabójstwa z transmisją na żywo. Amerykańska policja wydała nakaz aresztowania Steve'a Stevensa, który wczoraj po południu zastrzelił 74-latka, a film opublikował na Facebooku. Policja w Cleveland informowała, że moment zabójstwa był transmitowany na portalu na żywo. 37-letni zabójca jest zdaniem policji uzbrojony i niebezpieczny. Możliwe, że wyjechał już ze stanu Ohio. Sprawą zajmuje się FBI. Robert Godwinson to dziadek 14 wnucząt. Policja potwierdziła, że sprawca wybrał ofiarę przypadkowo. Rosyjskie służby zatrzymały pod Moskwą mężczyznę podejrzanego o współudział w przygotowaniu ataku bombowego w Petersburgu. To Abror Azimow, urodzony w 1990 roku w Środkowej Azji. Jest 9. zatrzymanym w związku z atakiem, w którym zginęło 14 osób, ponad 50 zostało rannych. Zamachu dokonał 22-latek pochodzący z Kirgistanu, który zginął w wyniku wybuchu. Rynek prywatnych ubezpieczeń medycznych urósł w ubiegłym roku o 30%. Polacy wciąż rzadko korzystają z takich usług i wydają na nie o wiele mniej niż na zachodzie Europy. Jak szacuje Polska Izba Ubezpieczeń, rynek ten nad Wisłą wart jest ponad 500 000 zł. Ponad 1 800 000 klientów, którzy rokrocznie zostawiają w kieszeniach ubezpieczycieli ponad 500 000 zł. To wynik, który zostawia nas daleko za krajami Europy Zachodniej, wyjaśnia ekspertka Polskiej Izby Ubezpieczeń Dorota Fal. Patrząc na wielkość tego rynku w innych krajach, to bardzo mało. Wojciech Hrabiej z PWC szacuje, że gdyby polski rynek ubezpieczeń medycznych był tak rozwinięty jak na zachodzie, byłby wart 20 razy więcej niż obecnie. To jest początek drogi Polski do tego, żebyśmy dogonili w tym zakresie Europę. Pomóc, zdaniem ekspertów, mogą regulacje, które podniosą jakość oferowanych usług oraz zachęcą Polaków do dodatkowego ubezpieczenia. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Fundacja Republikańska szacuje, że w 2015 roku publiczne wydatki na zdrowie sięgnęły blisko 80 miliardów złotych, co stanowi prawie 4,5% PKB. To mniej niż na zachodzie Europy, gdzie na zdrowie obywateli wydaje się od 6 do 10% PKB. Spółka Uzdrowisko Krynica Żegiestów planuje przywrócić były pensjonat Patria do dawnej świetności. Willę wybudowano w latach 1932-34 dla wybitnego tenora Jana Kiepury. Budynek, który obecnie służy sanatoryjnym kuracjuszom, jest bardzo zniszczony, wymaga pilnego remontu, mówi prezes krynickiej spółki Grzegorz Pietroń. W tej chwili zleciliśmy przygotowanie koncepcji takiej użytkowej. Zastanowimy się, jak ten obiekt docelowo ma wyglądać. Na pewno będzie podwyższenie standardu. Prawdopodobnie wrócimy do funkcji głównie hotelowej. Chcemy, żeby tą funkcję związaną z muzyką, związaną z Kiepurą, związaną z tym takim pewnym blichtrem przywrócić. Będzie w przyszłości możliwość pokazania źródła związków Jana Kiepury z Krynicą. Były pensjonat Jana Kiepury jest jedną z perełek polskiego modernizmu. Przed wojną gościł nie tylko kuracjuszy, ale też ówczesne elity społeczno-polityczne. Na koniec jeszcze świętokrzyskie morsy, które postanowiły uczcić Śmigus Dygus w nietypowy sposób, spotkali się nad zalewem w Straczynie koło Kielc i kąpali w zimnej wodzie. Dla nas to jest wspaniała okazja do tego, żeby móc się spotkać. Jest to jakaś symbolika, okolicznościowe święto związane z wodą. Także jak najbardziej jesteśmy tu i we właściwym miejscu i o właściwym czasie. No, osoby, które po raz pierwszy wchodzą do wody, mogą w niej przebywać około minuty, natomiast te wytrawne morsy nawet kilkadziesiąt minut. To był serwis Trójki. W stolicy 5 stopni, jutro od 4 do 8, w rejonach podgórskich od 1 do 3, no i wraca zima, zwłaszcza na południe kraju. W Małopolsce i na Śląsku będzie sypać śnieg, poza tym przymrozki. Na Mazowszu, Warmii i Mazurach, w Lubuskiem, na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim i w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD za jedyne 2999 zł. Oszczędzasz 600 zł. MediaMarkt.pl. No, to już kolejny do pańskiej kolekcji. Pełna kultura. A jak? Czytanie poszerza horyzonty. Poza tym, kto czyta, nie błądzi. Panowie, ja się śpieszę, a wy tu o kulturze. A pani to już odebrała kod promocyjny na swojego audiobooka? No właśnie. Teraz na stacjach Orlen pełna kultura. Kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellery dla każdego. Lewy, jak został królem, dziewczyna z pociągu, niesamowite przygody 10 skarpetek i wiele innych. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Cześć, jestem Gosia i kocham jeść, szczególnie na Wielkanoc. Faszerowane jajka, żurek, schab ze śliwką, wielkanocne baby. Czasem po świątecznej uczcie czuję się naprawdę ciężko. Wtedy sięgam po Verdin. Verdin Complex zawiera mocno skoncentrowane wyciągi z ziół, które pobudzają trawienie. Uczucie ciężkości znika, a ja idę na spacer. Suplement diety Verdin Complex działa i ty działasz. Teraz w aptekach z herbatą Fix gratis. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Karol, no! Znowu indyk? No niech te dzieci spróbują wreszcie czegoś nowego. Królika na przykład. Daria, nie bądź dzieckiem. Przecież wiadomo, że mój indyk jest lepszy. Królik. Indyk. Królik. Indyk. Królik. Indyk. Królik. Królik. Królik. Królik. Królik. Królik. Indyk o jeden raz więcej niż powiesz. Gotuj dla dzieci tradycyjnie, bo od jutra w Lidlu filet z piersi indyka kosztuje 12,99 za 800 gramów lub nowocześnie butuszka królika 17,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Tak brzmią paliwa BP z technologią Active, które pożerają brud z twojego silnika niczym setki bardzo głodnych piranii. Zwykłe paliwa mogą zostawiać w silniku brud, ale wszystkie paliwa BP łatwo go usuwają, pomagając silnikowi pracować wydajniej, dzięki czemu możesz przejechać dalej. I czysto! Dzięki, chłopaki! Odkryj czyszczącą silnik technologię Active dostępną we wszystkich paliwach BP. BP. Kierujemy się tobą. Nie dotyczy LPG. Zwykłe paliwa to paliwa bez dodatków, spełniające podstawową normę PNEN. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na drugą godzinę ze sportem na antenie radiowej Trójki. Michał Gąsielowski i Krzysztof Łoniewski. Za moment będziemy na stadionie w Gdańsku, ale najpierw przypomnimy to, co wydarzyło się do tej pory. Jeżeli chodzi na przykład o piłkarską lotę ekstraklasę, to wydarzyło się tyle, że Legia Warszawa nie skorzystała z okazji, żeby zostać liderem lotu ekstraklasy i nie wygrała z Koroną Kielce u siebie, tylko zremisowała 0-0. Wygrała natomiast Termalika 1-0 z Piastem Gliwice. To czekaj, jeszcze powiemy, kto strzelił gola. Dawid Nowak w czwartej minucie tego spotkania i później do końca meczu nie padł żaden gol. No, ale myślę, że dzisiaj oczy kibiców tych piłkarskich w Polsce spoglądają w różne miejsca, dlatego że kilka ciekawych spotkań to w Warszawie na pewno było interesujące, tym bardziej, że Korona naprawdę miała kilka znakomitych okazji do tego, żeby nawet wygrać to spotkanie. Natomiast rozpoczęło się już spotkanie w Gdańsku. Tam Lechia gra z Arką, 30 tysięcy kibiców na trybunach. Wygląda to na razie na piękne piłkarskie święto. Łączymy się zatem z Gdańskiem, gdzie jest Mariusz Hawryszczuk. Witam. 9. minuta tego meczu i nieoczekiwanie to żółto-niebiescy. Goście z Gdyni są stroną przeważającą. Mówię nieoczekiwanie, bo Lechia to jest najlepszy zespół własnego podwórka w całej Ekstraklasie. Tutaj gra się niezwykle ciężko każdemu, nawet tym zespołom z samej czołówki. Tymczasem Gdynianie to przecież ekipa walcząca o utrzymanie, ekipa mająca ogromne problemy ze zdobywaniem punktów, ale tę najlepszą okazję właśnie podopieczni Leszka Ojrzyńskiego stworzyli dosłownie kilka minut temu. Dariusz Formela, człowiek wypożyczony z Lecha Poznań, który jednak w derbowych potyczkach z Lechią brał udział nie jeden raz jako junior Arki, no uderzył piłką w taki sposób, że ta niewiele brakowała, wpadłaby za kołnierz Duszana Kucjaka. Ostatecznie wylądowała na poprzeczce, ale uwaga, goście w natarciu, Rafał Siemaszko i w ostatniej chwili piłkę mniej więcej z 11 metra wybija Jakub Wawrzyniak. Co tutaj się dzieje? To naprawdę niespodziewany przebieg tych pierwszych minut. minut. Arka tłamsi Lechię. No, Piotr Nowak na pewno nie spodziewał się, że ten mecz tak się ułoży dla jego zespołu. Oczywiście jeszcze Arka gola nie strzeliła. Lechia bramki nie straciła, ale to, co dzieje się w tych pierwszych prawie 10 minutach, to na pewno swego rodzaju zaskoczenie. Teraz Duszan Kucjak kolejny raz z dużymi problemami wybija piłkę, ale nie będzie stałego fragmentu w postaci rzutu rożnego dla drużyny gości. Po 11 minutach bezbramkowy remis na Bursztynowej Arenie w Derbach Trójmiasta w meczu Lechia-Arka. Bardzo dziękujemy. To był Mariusz Hawryszczuk z Radia Gdańsk. Z takich piłkarskich informacji wiadomo już, że Gareth Bale nie zagra w najbliższym meczu Realu Madryt z Bayernem Monachium. Ten uraz łydki okazał się na tyle poważny, że dziś Zinedine Zidane potwierdził, że Walijczyka zabraknie w składzie królewskich. Jeżeli chodzi o wiadomości tenisowe, to Agnieszka Radwańska wciąż zajmie 8 pozycję w rankingu WTA. Liderką jest ciągle Niemka polskiego pochodzenia Angelika Kerber. U panów taki mały skok Japończyka Kei Nishikori, który awansował z 7 na 5 pozycję. Liderem jest Brytyjczyk Andy Murray. A jeżeli chodzi o informacje muzyczne, to wrócimy sobie jeszcze na chwilę do Stinga, który odwiedził nas niedawno i naprawdę z przyjemnością tę wizytę wspominamy. A teraz uwaga, biegacze. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. to już w najbliższą niedzielę. Trójkowi biegacze wiedzą, że chodzi o Orlen Warsaw Marathon. Przy okazji tej imprezy będzie można spotkać Piotra Małachowskiego. Nasz znakomity dyskobol jeszcze nie przypnie numeru startowego, to za jakiś czas, ale będzie dopingował wszystkich uczestników. Rozmowę z nim zacząłem jednak nie od spraw biegowych, tylko bieżących, lekkoatletycznych. Wróciłem z kolejnego zgrupowania z Teneryfy. Jest bardzo dobrze. Szkoda, że nie ma w Polsce pogody, tak jak w Teneryfie, ale jest dobrze, są święta, więc ja jestem dobrze nastawiony. Ciężko wykonany trening. Najpierw na zgrupowaniu w Chula Vista w Stanach, teraz na Teneryfie, więc po ostatnim treningu na Teneryfie jestem bardzo zadowolony z siebie. Wspomniałeś o świętach wielkanocnych. Gdzie je spędzasz? Wyjeżdżam do swojego rodzinnego Bieżunia, gdzie z mamą, z siostrą, z dzieciakami, z szwagrem spędzimy święta, na pewno będzie wesoło jak co roku. Oczywiście z synem. Bo tak, w końcu z synem, tak. W ogóle mój syn jest mistrzem, bo jak poszedłem do przedszkola, to pani mi powiedziała, że Henio się cieszy, że przyjechał jego tata niedźwiedź, więc spoko. Wie, jak mam na imię, ale zostałem niedźwiedziem, bo jak się obudził rano, to zobaczył, że śpię z nim w łóżku i był taki przestraszony, ale na powiedzmy 2 sekundy, a później był bardzo szczęśliwy i stwierdził od razu do mamy, że jednak nie, on dzisiaj nie idzie do przedszkola, on idzie ze mną na trening. Możemy sobie trochę żartować, natomiast na pewno umykają ci takie ważne momenty w jego dorastaniu, prawda? Takie rzeczy jak, nie wiem, uczył się chodzić, mnie nie było, uczył się mówić, mnie nie było. Powiedzmy, wyjeżdżałem na zgrupowanie, on nie mówił, wracam, a on już mówi. Teraz wyjeżdżałem na Teneryfę, z ubieraniem było słabo, a teraz wracam, chcę go ubrać, a on nie, on sam się ubiera, tak? Bo dzieci w przedszkolu się wszyscy ubierają sami i Oliwier też się ubiera, więc on się też sam ubiera, więc z tej perspektywy to jest naprawdę, no, przykre, tak? Czasami i takie zgrupowania dla mnie już jak tutaj na Teneryfie 3,5 tygodnia to jest za długo. Sport sportem, ale to się też kiedyś kończy. Ja wszystko będę robił, żeby być jak najlepszym sportowcem, tak? Ale życie też po sporcie drugie zaczyna tak naprawdę dla mnie i będzie się na pewno ciężko przystosować, a tym bardziej ciężko, bo nie będę miał sportu adrenalina, a druga sprawa jest, będzie w ogóle ciężko, jak mój syn nie będzie mnie akceptował, tak? Bo często mnie nie ma, więc staram się teraz jak najwięcej z nim czasu spędzać i to jest fajne. Ciężkie, ale fajne. Cięższe od treningu, powiem tak. Najważniejsze, że tata niedźwiedź już jest na miejscu. Jeszcze o te święta wielkanocne podpytam, czy ty jesteś człowiekiem, który się angażuje w przygotowywanie potraw, czy tylko pustoszysz to, co jest na stole? Patrząc na moją sylwetkę, to raczej ta druga opcja. Jedziemy do mamy. No moja mama nie pozwala ogólnie wpuścić nikogo do kuchni, tylko powiedzmy wstaje i o godzinie 6 rano jakbyś przyszedł do mnie i powiedział, że chce zjeść w niedzielę rosół i mięso, tu już jest gotowe. I to jestem rano. Nie ma problemu, zapraszam. Moja mama na pewno będzie zadowolona, bo jak to zwykle pochodzę z małej miejscowości, to jest tyle żarcia i jedzenia wszystkiego, że jakby powiedzmy, nie wiem, pułk wojska się wykarmi. Ale to jest standard, czy u mnie, czy u Tomka Mańskiego, czy u wszystkich gdzieś moich znajomych. Jest to norma, że jak przyjeżdża jeszcze tym bardziej duży chłop, to od razu wszyscy mówią, o, na pewno dużo jest. Zasób menu masz na pewno większy niż w niejednej restauracji. Czy za tydzień będzie można się spotkać przy okazji Orlen Warsaw Marathon w Warszawie? No tak, oczywiście. No, zawsze co roku jestem na Orlen Warsaw Marathon. Jestem fizycznie, ale no nie uczestniczę w biegu, bo za chwilę mam sezon swój startowy i powiedzmy jak 135 kg by przebiegło 10 km, to na pewno miałbym problem dojść do siebie przez parę tygodni, tak? Ale moje marzenie to jest na pewno przebiec maraton na koniec swojej kariery. Kończę karierę, zaczynam się przygotowywać do maratonu. Nie chodzi mi o to, żeby zrobić, powiedzmy, to jak szos, żeby to, powiedzmy, rekord polski, ale powiedzmy, jak 4 godziny będzie z hakiem, to na pewno będę zadowolony, bo to jest takie przełamanie jakiejś tam mojej bariery, sprawdzenia siebie, swojego organizmu. Po prostu niesamowity wysiłek, ale będę kibicował tym ludziom, wszystkim biegaczom, będę pewnie jak co roku wręczał im medale, tym co wbiegają na metę i mówię, dla mnie jest to coś niesamowitego, że człowiek potrafi 42 km przebiec, a wbiegając na metę jeszcze się cieszyć. Super sprawa. Widać, że sprawia to ludziom niesamowitą frajdę. Piotr, no i na zakończenie muszę cię podpytać o tą może rozdmuchaną aferę z Anitą Wodarczyk i środowiskiem sportów rzutowych. Co ty o tym wszystkim sądzisz? Wydaje mi się, że to sprawa między tymi dwoma grupami, Polskim Związkiem Lekkoatletyki i Polski Związek Lekkoatletyki. Powinien, powiedzmy, powiedzieć, że do momentu powrotu do Polski obu grup i spotkania się w Polskim Związku Lekkoatletyki do, powiedzmy, wyjaśnienia całej tej afery, nikt nie może tego komentować. Później ustalimy, wydamy oświadczenie i tyle, bo też nie róbmy jakiejś tam tragedii z tego, że ktoś wypił piwo, tak? Ja wiem, że są zasady i koniec. No ktoś chciał się napić piwa, jesteśmy dorosłymi ludźmi i większość ludzi może uważa, że jak sportowcy, nie wiem, aktorzy czy celebryci jacyś, to są jacyś super heroesi. My jesteśmy normalni ludzie, mamy te same problemy, też jak boli mnie ząb, to tak samo jak normalnego człowieka, więc też nie przesadzajmy, że nagle Kamila Litwinko-Bukowiecki, Piotr Lisek, którzy zdobywają wielkie medale mistrzostw Europy, naprawdę z bardzo dobrymi wynikami, są nagle alkoholikami. No, chcieli się napić piwa, nie ma problemu. Ja uważam, że nie przesadzając z tym alkoholem, wszystko jest dla ludzi. A co ty sądzisz o tych zarzutach ojca Kamili Skolimowskiej, Joanny Fiodorów, Wojtka Nowickiego wobec Anity Włodarczyk? Pozostawiam to bez komentarza. Twoje zdanie o Anicie Włodarczyk? No i wymowne było to milczenie na koniec Piotra Małachowskiego. A propos Orlen Warsaw Marathon, to ta impreza, tak jak mówiliśmy, w niedzielę, a dzień wcześniej w pobliżu Trójki marszobieg Biegam, bo lubię. Do pokonania dystans 3300 metrów, można go przebiec, można przespacerować, ale koniecznie trzeba z nami być. Pakiety startowe gratis, więc trzeba się pośpieszyć z zapisami. Te na portalu biegambolubie.com.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. To swoją drogą dzisiaj Anita Wodarczyk udzieliła długiego wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, w której próbuje wyjaśniać te wszystkie zawiłości i nieporozumienia i nie rozumie za bardzo, skąd ta fala hejtu. Mi się wydaje, że fali hejtu to nie było, natomiast ewidentnie widać, że są tam pewne niesnaski, że jest rozłam między dwiema grupami, że Anita do pewnych obowiązków podchodzi bardzo, tak bym powiedział, rygorystycznie i nie widzi tutaj żadnego miejsca na negocjacje, chociażby dotyczących godzin treningów i ewentualnego przesuwania tych treningów nawet o kilka minut. No i też chyba nie ma sensu ukrywać, że no jest tam solidny rozłam i nieporozumienie w naszej grupie. No to chyba wszystko jest jednak ludzkie i jeżeli mamy dwie grupy, to często dochodzi do nieporozumień i tutaj też mamy miejsce z taką sytuacją. No tak to bagatelizujesz trochę, a moim zdaniem to jeszcze się chwilkę będzie ciągnęło. Coś takie mam wrażenie. To wiesz, ten temat pozostajemy przy swoich zdaniach, tak jest. Co tutaj możemy jeszcze powiedzieć? 0-0 remisuje Wisła z Zagłębiem w meczu Lechii z Arką. Wiemy, jaka tam jest sytuacja w tej sekundzie? Oczywiście, że wiemy. Spróbujemy podejrzeć. Następująca, 0-0. A, no proszę bardzo, czyli w obu meczach bezbramkowe remisy. Obiecujemy, że wrócimy jeszcze na stadion w Gdańsku, żeby sprawdzić, jak tam rozwija się sytuacja w meczu Lechii z Arką. Time I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. A good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me, 'cause now. I'm having a good time. Don't stop me, yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Myślę, że parę osób jeszcze raz Fredim zaśpiewało. Jeżeli mówimy o dyscyplinach świątecznych, to rugby oczywiście tak, wielkanocnych. Natomiast druga wielkanocna dyscyplina to bezwzględnie snooker, bo nic tak bardzo nie przypomina tych pisanek gdzieś tam na trawniku. Brakuje tylko kurczaczków. I zająca, który tam wychynął. Mistrzostwa świata się zaczynają. Zaczęły właściwie. W związku z tym Monika Sułkowska już jest cała podekscytowana i przyklejona do ekranu. Przyklejona do wielu różnych ekranów, oczy gdzie błyszczone są mecze. Oczy jej błyszczą. Monika, co tam się dzieje i co byś ciekawego wybrała i nie tylko dla tych, którzy się fascynują snookerem, ale też zerkają na niego od czasu do czasu, albo w ogóle nie zerkają, a chciałabyś ich zainteresować. Na przykład warto, mnie. Warto zerkać. Krzysiek, ja się bardzo dziwię, że ty jeszcze nie dałeś się namówić. Mistrzostwa rzeczywiście rozpoczęły się w sobotę i to rozpoczęło się od miażdżącej wygranej broniącego tytułu Marka Selbiego nad Fergalnym O'Brienem 10-2 i nie minęły jeszcze nawet pełne 3 dni mistrzostw, a już mamy aferę z niezawodnym w tej kwestii Ronim O'Sullivanem, który jakiś czas temu za zbyt frywolne pozwalanie sobie w komentarzach w mediach społecznościowych dotyczących federacji i innych zawodników został upomniany przez władze i od tamtej pory w wywiadach na pytania odpowiadał tak, nie, nie wiem, dobrze, ładna dziś pogoda, a nawet... Baby, there's gotta be the one that saves me and after all... Tak było w rozmowie z dziennikarzem walijskiej sekcji BBC. Roni, który swój mecz pierwszej rundy także już wygrał, ale został postraszony przez kwalifikanta Garyga Wilsona, na konferencji prasowej po spotkaniu powiedział, że czuje się zastraszony i gnębiony przez władze World Snookera takimi upomnieniami. Odpowiedział mu dziś na to szef World Snookera Barry Hearn w żołnierskich słowach, przypominając, że każdy zawodnik podpisuje kontrakt, na mocy którego obowiązują snookerzyste pewne zasady i Roni nie jest wyjątkiem od tej reguły. Innymi słowy, Mistrzostwa Świata po prostu bez afery związanej z O'Sullivanem nie mogą się odbyć. Ale mistrzostwa są niezwykle interesujące nie tylko z jego powodu. Zwraca uwagę już drabinka. W niej znacząco zmieniły się proporcje azjatyckich i europejskich zawodników z dużą korzyścią dla tych pierwszych. 5 Chińczyków, do tego Chińczyka z Hongkongu i tajskiego zawodnika, także silna azjatycka reprezentacja 7 snookerzystów. 1 Walijczyk, Szkotów też mało i ta azjatycka reprezentacja, czy chińska w ogóle, jest najliczniejszą w historii po angielskiej zaraz. Także to pokazuje bardzo mocno, jak ten chiński snooker się rozwija, jak ci młodzi zawodnicy, naprawdę młodzi, jeszcze niepełnoletni, zaczynają już prezentować niesamowity poziom, a ilu ich tam czeka jeszcze podobnie dobrych, nieodkrytych jeszcze do końca przez Europę, to aż strach pomyśleć. Mówił Michał Ebert, komentujący snookera w Eurosporcie. Jeden z tych Azjatów, Marco Fu z Hongkongu, na razie jest sprawcą chyba największego zawodu w Crucible. Ubiegłoroczny półfinalista teraz w pierwszej rundzie wyraźnie przegrywa z kwalifikantem Luką Bresselem z Belgii. Przewidywania dotyczące tego, kto w finale zagra i sięgnie po zwycięstwo, są bardzo trudne. Z pewnością poważnym kandydatem będzie ten, kto wyjdzie cało z morderczej górnej połowy drabinki, a w niej wylądowali m.in. Mark Selby, Ronnie O'Sullivan, Sean Murphy i Ding Junhui. W dolnej części wyróżniają się 2 nazwiska, Judd Trump i John Higgins. Ale oczywiście nie można zapominać o snookerzystach mniej znanych, ale wcale nie słabszych. Poziom bowiem z roku na rok robi się coraz bardziej wyrównany. Nie ma 100% faworytów, dlatego pewni możemy być przede wszystkim tego, że czeka nas wyjątkowo ciekawy turniej. Teraz w trakcie pierwszej rundy mistrzostw sądzę, że to będą od wielu lat najciekawsze mistrzostwa. I bardzo dobre jakościowo. Może nie będzie tyle niespodzianek, ile, nie wiem, 2 lata temu na przykład. Może nie będzie tak niespodziewanego mistrza świata, jak 2 lata temu w postaci Stuarta Bingama. Ale myślę, że warto oglądać, warto trzymać rękę na pulsie, bo szykuje się po prostu niesamowite widowisko. Widowisko godne jubileuszu, a takie obchodzimy w tym roku. Mistrzostwa Świata nieprzerwanie od 1977 roku, czyli 40 lat goszczą w malutkim teatrze, w niewielkiej przemysłowej miejscowości, czyli w Crucible Theatre w Sheffield. Czym jest Crucible dla fanów nie muszę mówić, to jak Wembley i Maracana razem wzięte dla kibiców piłki nożnej, a czym jest dla zawodników może odpowiedzieć przede wszystkim jeden z nich, ten, którego nazywamy królem Crucible. Stephen Hendry has proved once again that he's the best player in the world. There's no escape. Nie ma stamtąd ucieczki. Jeśli nie masz odpowiedniej siły charakteru, by poradzić sobie z tą kameralną sytuacją, jednym stołem, kiedy jesteś sam na tym polu walki, to tak naprawdę największy sprawdzian w snookerze. Mówił Stephen Hendry. Dużo tych filmików można obejrzeć na oficjalnym kanale World Snookera. 40-lecie świętowane było hucznie i co ciekawe wspólnym programem tworzonym przez BBC i Eurosport, 2 prezenterów z obu tych telewizji. No i dodamy, że jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to oprócz tego, co dzieje się przy stołach, również dużo dzieje się poza snookerem. Wczoraj na przykład w jednym z klubów w Sheffield set DJ-ski, a jego DJ-em był Steve Davis, czyli wielokrotny mistrz świata. A skoro o nim mowa, to na ten jubileusz mamy dla Państwa Państwa dwie autobiografie Steve'a Davisa, 22 i 7 trójek. Ta autobiografia w tym roku wyszła po polsku. To łakomy kąsek dla wszystkich fanów snookera. Tak jest. Mówiłaś o ładnym widowisku. Oczywiście czekamy na chętnych na autobiografię Steve'ego Davisa. Natomiast jeżeli chodzi o piękne widowisko, to ciekawy jestem, co tam dzieje się w Gdańsku. Zmienił się wynik. 30 minuta spotkania. Lechia prowadzi 1-0. Do spółki ta bramka, można powiedzieć, zdobyta przez bliźniaków Pajszan. Dogrywał Flavio, kończył Marko. Taka mocno bita piłka ze skrzydła i kompletnie zaskoczona defensywa gdyńskiej Arki. Zaspali Krzysztof Sobieraj, a także Michał Marcjanik. Para stoperów, która straciła z radarów na moment Marko. Ten wbiegł z prędkością niczym Usain Bolt, mniej więcej na 7 metr. No i uderzył bardzo mocno, bez szans, Konrad Jałocha. Ten gol, trzeba podkreślić, wisiał w powietrzu od dobrych kilku minut. Goście nie potrafili opuścić nie tylko własnej połowy, ale mieli problemy, by oddalić niebezpieczeństwo od własnego pola karnego. Początkowe fragmenty jednak na korzyść podopiecznych Leszka Ojrzyńskiego. To oni jako pierwsi stworzyli groźną sytuację. Już na samym początku uderzenie Dariusza Formeli. Piłka wylądowała jednak na poprzeczce. Kolejne fragmenty już wyrównane. Tutaj trudno było wskazać stronę przeważającą, no ale mniej więcej od ostatnich 7-8 minut to już pod dyktando gospodarzy toczy się to spotkanie. Uwaga, Arka, Rafał Siemaszko uderza z 15 metra, jeszcze poprawka już w polu karnym Dariusza Formeli, który wbiegł lewym skrzydłem w 16 i to była dobra okazja, ale Lechia ma jednego z najlepszych bramkarzy ekstraklasy, Duszana Kucjaka, który zażegnał teraz niebezpieczeństwo. 32 minuta spotkania, fantastyczny mecz, bardzo żywy, sporo się dzieje, gospodarze prowadzą 1-0 po 11 golu w tym sezonie Marko Pajszą. 32 minuta spotkania także w Krakowie. Tam Wisła remisuje z Zagłębiem Lubin 0-0, chociaż Wisła miała mnóstwo okazji, żeby w tym spotkaniu prowadzić. Przed chwilą Rafał Boguski, nie wiemy jak, nie wykorzystał podania Patryka Małeckiego. W każdym razie w Krakowie przy Reymonta 0-0. A wracając na chwilę do Mistrzostw Świata w snookerze, do kiedy potrwają? 1 maja dowiemy się, kto będzie mistrzem świata po tym dwudniowym finale. Czy ty się tam pojawisz na chwilę chociaż? Pojawię się tam na półfinały i na finał. Czyli w najlepszym możliwym momencie. A jeszcze taka ciekawostka a propos piosenki, którą za chwilę usłyszymy, to będzie Kasabian. A ponieważ jest to zespół, który uwielbia Mark Selby, a członkowie zespołu kibicują Markowi Selbiemu, to właśnie jest piosenka, która towarzyszy aktualnemu mistrzowi świata przy wyjściu na arenę. Ty chyba też mu kibicujesz, prawda? Bez komentarza. I złe i dobre wiadomości po Kasabian. Zła wiadomość jest taka, że książki już rozdane. Przynajmniej te, które zapowiadaliśmy przy okazji Snookera, czyli autobiografii Stevie'ego Davisa. Natomiast będziemy jeszcze mieli książki do rozdania. A co? A propos bieżącego tematu, proszę się przygotować. Po opowieści Jana Pachlowskiego będziemy mieli 3 książki. A propos, jakie to zdradzę po. Zapowiadał ze swadą Michał Gąsiorowski, a rzeczywiście teraz posłuchamy tego, co wydarzyło się, co dzieje się za oceanem. W lidze NBA na dobre rozkręciła się karuzela playoffów. Za nami pierwsze mecze pierwszej rundy, m.in. świetne spotkanie Marcina Gortata oraz całej drużyny Washington Wizards. Czarodzieje pokonali Atlanta Hawks 114-107. O najciekawszych wydarzeniach opowie rzeczony Jan Pachlowski. W ostatniej części sezonu zasadniczego Marcin Gortat w kilku spotkaniach stracił skuteczność. W pierwszym meczu playoff z Atlantą pokazał się z bardzo dobrej strony, zanotował 14 punktów, trafił 7 z 11 rzutów, do tego dołożył 10 zbiórek. Polak świetnie prezentował się w akcjach ofensywnych, potrafił również skutecznie blokować, co dawało okazję do znakomitej gry jego kolegów pod koszem rywali. Jedna z akcji naszego zawodnika, dokładnie wsad do kosza, to ozdoba potyczki z Hawks. Przy okazji tej akcji Gortat otrzymał faul techniczny. Lekko starł się z rywalem i pokazał mu znany z parkietów gest młotkowania. W Wizards najlepiej zagrał John Wall. 32 punkty, które zdobył, to indywidualny rekord w playoffach. Kolejny mecz czarodzieje rozegrają w środę. Największą niespodziankę pierwszych pojedynków drugiej rundy sprawili koszykarze Chicago Bulls. 8 drużyna sezonu zasadniczego konferencji wschodniej pokonała najlepszych na wschodzie Boston Celtics 106-102. Spotkanie oglądał chicagowski dziennikarz Łukasz Dudka. Obie drużyny szły łeb w łeb aż do ostatnich 5 minut i 13 sekund gry, kiedy to byki po trafieniu Jimmy'ego Butlera objęli prowadzenie 89-88 i jak się później okazało, nie oddali go do końca meczu. Butler wrócił w drugiej połowie do wysokiej formy, skończył mecz z dorobkiem aż 30 punktów i co najważniejsze, świetną grą w defensywie zneutralizował w kluczowych momentach meczu lidera Celtics Isaiah Thomasa. Sam Thomas, zdobywca 33 punktów, był wczoraj najskuteczniejszym graczem na boisku. Ten wynik robi tym większe wrażenie, że zaledwie dzień wcześniej w wypadku samochodowym w stanie Washington zginęła jego 22-letnia siostra. Występ Thomasa do ostatnich godzin przed meczem stał pod ogromnym znakiem zapytania. Dramatyczny mecz rozegrali obrońcy tytułu Cleveland Cavaliers. Ostatecznie pokonali Indiana Pacers 109-108. Kawalerzyści w końcówce roztrwonili 11-punktową przewagę, a w ostatniej akcji meczu Pacers nie trafili rzutu, który mógł dać im zwycięstwo. W pierwszych pojedynkach przegrywali wyżej rozstawieni po sezonie zasadniczym. Toronto Raptors nie sprostali Milwaukee Bucks, a Los Angeles Clippers Utah Jazz. O rywalizacji z Houston z Oklahoma mówi się, że to na tym etapie najbardziej wyrównana para. W pierwszym meczu Rockets pewnie wygrali jednak 118-87. James Harden uzyskał w tym spotkaniu 37 punktów. Zwycięstwo cieszy, musimy jednak przeanalizować naszą grę, zobaczymy co robiliśmy dobrze, co poszło nie tak. Jesteśmy gotowi na mecz numer 2. Podsumował James Harden. Pozdrawiam się też nie ze Stanów Zjednoczonych, choć tutaj poniedziałek jest już normalnym dniem pracy. Jan Pachlowski. No dobrze, to teraz zapowiadane książki, 3 biografie Kobe'ego Bryanta dla fanów koszykówki. Nic nie muszę więcej dodawać. Autor jest ten sam, który napisał biografię Michaela Jordana, w związku z tym wiedza taka encyklopedyczna. Teraz do rozdania 22-7 trójek. In this world, everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies they only stop me from feeling free. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Ooh. Oh, I've never yearned for anybody's fortune. The less I have, the more I am a happy man. Now my mother told me, always keep your head on, because some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yeah. Like a hobo. W Krakowie Wisła ciągle remisuje z Zagłębiem Lubin 0-0, a w Gdańsku ciągle Lechia prowadzi z Arką 1-0. Teraz będziemy mówili o sporcie śmigłowcowym. Mówimy o nim rzadko, ale gdy nasz człowiek Marcin Szamborski dziś rozpoczyna wyprawę dookoła świata, to warto posłuchać, jak to będzie wyglądało. Lecę z Rosjaninem. Rosjanin jest aktualnym mistrzem świata. To jest 17 taki lot w historii, bo samolotów poleciało setki. Dla śmigłowców jest to trochę większe wyzwanie. Cóż, zajmie to nam 2 miesiące. Powiedziałeś, że jest to dla śmigłowców trochę większe wyzwanie. Czego się obawiasz? Obawiam się właściwie tylko pogody. I to pogody tylko na odcinkach na północnym Atlantyku między Wyspami Owczymi a Islandią. Jest pierwszy trudny odcinek, trochę gorszy między Islandią a Grenlandią, a potem już będzie z górki. Więc właściwie, jeśli chodzi o obawy, to tylko w tym zakresie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale będziemy czekali po prostu na dobrą pogodę. Nie bijemy żadnych rekordów, nie spieszymy się i jak wyczekamy tą ładną pogodę i dopiero wtedy polecimy. Wyzwanie kolejne to może być związane z biurokracją, z pozyskiwaniem paliwa i różnymi zgodami na terenie Rosji. Tylko na terenie Rosji? Jest jeszcze skomplikowana sprawa trochę ze Stanami Zjednoczonymi, bo Departament Stanu zlecił wydanie takiej informacji, opublikowanie informacji dla lotników, że śmigłowce zarejestrowane w Syrii, Iranie, Iraku, Rosji, jeszcze jakimś piątym państwie, nie mogą latać na małych wysokościach, więc nie wybieramy się przez Amerykę. Będziemy musieli tylko po Alasce, będziemy musieli skakać latając drogami lotniczymi. Trochę szkoda, ale no inaczej się nie da. Polityczna jakaś historia za tym stoi. Ciężko jest nam to przeskoczyć. Gdzieś to rozumiem, chociaż nasza wyprawa ma trochę wymiar międzynarodowy. Jestem Polakiem, jestem Rosjaninem. Promujemy bardziej sport śmigłowcowy, a lecimy amerykańskim śmigłowcem. Jak będzie wyglądała wasza trasa? Lecimy przede wszystkim na zachód. Zaczynamy z Moskwy, przylecimy do Warszawy. Tutaj 18 będziemy latali nad Warszawą. 19 lecimy do Salzburga, do Red Bulla. I potem przez Niemcy, Belgię, Francję, Londyn, Bristol do Szkocji. Potem Szetlandy, Wyspy Owcze, Islandia, Grenlandia, do góry Grenlandią, żeby jak najkrócej przez ocean, zimą Baffina, do Montrealu, tam 4 dni przerwy, południową granicą Kanady do Vancouver, Alaska, Czukotka, na sam dół Kamczatki, tam 2 dni przerwy, potem Magadan, Sachalin, Irkutsk, Altaj, pod Gruzję i z powrotem do Moskwy. Cieszysz się na tę wyprawę? Bardzo się cieszę, chociaż muszę powiedzieć, że szykujemy to już 1,5 roku. Wszystko jest już przygotowane. I na takie pytanie przyjaciół i rodziny odpowiadam raczej tak, że całą energię teraz raczej angażuję w to, żeby wyjechać z jak najbardziej czystą głową, żeby zostawić rodzinę, firmę w takim stanie, żeby nie musiał się o nic martwić, ingerować. Czy twoje przygotowania do tej wyprawy wiążą się tylko stricte ze śmigłowcem, czy ty jednak trenujesz też ogólnorozwojowo, wydolnościowo? Jak się szykowałeś? Nie, miałem przyjaciółkę fizjoterapeutkę, która bardziej męczyła mi plecy, nogi, bo ja będę głównie siedział. Będziemy pewnie brali w ogóle jakąś aspirynę codziennie, żeby krew wszędzie dopływała. Będzie 30 minut rano czasu na jakąś gimnastykę, rozruszanie, ale ciężko jest się przygotować fizycznie do tego, żeby siedzieć przez 2 miesiące. Ile godzin będziesz siedział dziennie? Nie będziemy latali więcej niż 6 godzin, myślę, mam nadzieję, tak to planujemy. Bo bardziej zależy nam na tym, żeby stawać w różnych miejscach, pokazywać sport śmigłowcowy. Jesteśmy pomawiani z różnymi lotnikami w różnych krajach. Paru ludzi poznać, parę miejsc zobaczyć. Bardziej będzie to miało wymiar turystyczny, z czego się bardzo cieszę, bo rekord świata oblotem śmigłowca to 11 dni, nam to zajmie 2 miesiące. Podróżowałem trochę śmigłowcem po Europie Południowej w ubiegłym roku i w takim tempie, że nie było czasu, kiedy skonsumować tych wrażeń, kiedy się nacieszyć. Więc cieszę się, że teraz będziemy mieli tak, że w Reykjaviku 2 dni przerwy, w Montrealu 4 dni przerwy, w Vancouver 3 dni przerwy, na Kamczatce 3 dni przerwy, więc i poznamy ludzi, i się porozglądamy i trochę będzie można chłonąć, odespać. To będzie taka wyprawa sportowo-turystyczna. Tak, tak. Maksim ma 60 lat, w tym roku kończy. Jest profesorem fizyki nuklearnej. Zajmuje się sportem od 2010 roku dopiero, albo 2008 jakoś tak. Już nie pracuje, nie musi i 5 dni w tygodniu siedzi na lotnisku, organizuje lotnisko i to jest jego absolutna świrek i pasja. Jego bzikiem jest sport śmigłowcowy i promowanie sportu śmigłowcowego, angażowanie większej ilości krajów. Tak sobie myślę, że jak się człowiek wybiera na wyprawę dookoła świata z drugim człowiekiem, no to wy się chyba musicie już dobrze znać i lubić i przyjaźnić, bo inaczej to się chyba by nie dało. Jego poczucie humoru i jego, pomimo jego 60 lat, spontaniczny umysł, cały czas się podśmiewujący i jego fantastyczne poczucie humoru i klasa i opowieści skupa w tym wszystkim świeżości. Nie boję się akurat tego, że będziemy na siebie skazani przez 2 miesiące. To bardzo kosztowna wyprawa? Bardzo kosztowna wyprawa. Mam to szczęście, że ja nie muszę tutaj się angażować finansowo w najmniejszym stopniu i od razu Maksim zaznaczył, żebym się o to nie martwił. On jest majętnym człowiekiem. Ja bym nie podołał takiej wyprawie. Co wy ze sobą zabieracie do tego śmigłowca? W ubiegłym tygodniu wysłałem do Szkocji do znajomej tratwę na loty nad oceanami i takie specjalne stroje, które pomogą nam przetrwać, gdyby się zdarzyło, że do tej wody wpadniemy, chociaż szansa jest minimalna. Stroje musi mieć na sobie, to jest taki specjalny strój, który taki suchy skafander. Jak nurkowie używają? Podobne. Fabryka norweska, która te stroje produkuje, daje nam gwarancję, że w temperaturze wody 2-4 stopnie temperatura naszego ciała będzie utrzymana przez okres 4 godzin. Byliśmy na specjalnych szkoleniach w basenie w Petersburgu, które polegały na wpadaniu śmigłowcem do wody, jak on się wywraca do góry nogami, jak się z niego szybko wydostać, jak tego doświadczyć. No i jakie wrażenia? Jest to do zrobienia, tylko to, oczywiście to są warunki basenowe. Basen ma 16 stopni, a nie 4. Wyobrażam sobie, że jak woda jest zimna, to również reakcje są zupełnie inne. Śmigłowiec do tego tonie, dosyć szybko tonie, więc jeszcze jesteśmy umówieni, że tuż przed startem na dużą wodę mamy taką swoją wewnętrzną odprawę, kto jest za co odpowiedzialny, w jakiej kolejności, jakie czynności wykonujemy, jak przyziemiamy, na którą stronę wywracamy śmigłowiec, żeby łopaty zatrzymać, kto kiedy wychodzi i tak dalej, jak się odnajdujemy. Trzecia strona medalu. Fajna wyprawa, poleciałbym szczerze mówiąc, ale teraz czas na piłkę nożną. Zanim podsumujemy to, co działo się w Europie, to jeszcze zaglądamy na stadion w Gdańsku. Tam skończyła się pierwsza połowa meczu Lechii z Arką. Gospodarze prowadzą 1-0 od 27 minuty. Po golu Marco Pajszon asystował jego brat bliźniak Flavio. Przewaga gospodarzy przygniatająca. No, goście mogą żałować tego, co wydarzyło się na samym początku meczu, kiedy Dariusz Formela miał świetną okazję, ale piłka wylądowała na poprzeczce. Później jednak w miarę upływu czasu zarysowywała się dominacja gospodarzy, którzy zasłużenie w derbach Trójmiasta prowadzą 1-0. Bardzo dziękujemy. Mariusz Hawryszczuk, Radio Gdańsk. A teraz zaczynamy naszą tradycyjną podróż po boiskach w całej Europie. Na początek Anglia i tam potknięcie Chelsea. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Na ostatniej prostej coraz ciekawiej Chelsea gubi punkty. One or two cracks starting to appear. Zaczynają się pojawiać rysy na tym świetnym zespole. Koszta rzadziej trafia, obrona częściej wpuszcza gole. To są znaki, że te Bluesy zaczynają odczuwać presję, chociaż uważam, że ciągle jeszcze mają największe szanse, by skończyć na szczycie. Mówi w BBC Jermaine Jenas, były piłkarz Premier League, dziś komentator. Pogromcą The Blues ich niegdysiejszy trener Jose Mourinho postawił na atak. Formacja 3-5-2, skrzydłowi często podłączający się do akcji ofensywnych. Świetny Marcus Rashford, a The Special One może dopisać sobie interesujący rekord. W swojej całej karierze w Premier League zetknął się z 34 drużynami, na po wczorajszym dniu każdą pokonał przynajmniej raz. Antonio Conte nie ma tymczasem wątpliwości. Myślę, że United zasługiwało na zwycięstwo, pokazało więcej determinacji i ambicji, po prostu. Z kolei Spurs idą jak burza. Fantastic period in our club, very exciting moment. To krótki opis formy drużyny dokonany przez trenera Pochettino. Londyńska drużyna pokonuje Bournemouth 4-0. To 12 z rzędu zwycięstwo u siebie. Rekord w historii klubu. Bournemouth zdeklasowane. Przy piłce ekipa Boruca była przez 31% czasu gry. To z kolei najgorszy wynik w jej historii. Eddie Howe, menedżer zespołu. No, I think we did enough defensively. Myślę, że z tyłu zrobiliśmy to, co trzeba. Gole były efektami indywidualnych pomyłek. W ataku stworzyliśmy parę groźnych sytuacji, ale zawsze brakowało brakowało ostatniego dotknięcia, strzału do środkowania, tej odrobiny magii w polu karnym. Klopp nauczył Liverpool wygrywać brzydko, to z kolei ton komentarzy po zwycięstwie The Reds nad West Brom, bo rzeczywiście panowie mieli dotąd tendencję do marnotrawienia kapitału zyskanego w meczach z czołówką poprzez remisowanie potem z ekipami na papierze słabszymi. Tym razem tak nie było, The Reds wygrywają 1-0, choć stylem nie olśniewają. Efekt? Są już na miejscu trzecim w tabeli. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A teraz Włochy, a tam wydarzeniem kolejki były derby Mediolanu. Włoskie media uczciły sobotni mecz Inter Milan mianem pierwsze chińskie derby Mediolanu. Inter jest w chińskich rękach od 10 miesięcy, a Milan od ubiegłego czwartku. Włoscy publicyści, nie tylko sportowi, podnoszą, że 30 lat temu to włoskie kluby nakręciły spiralę cen na rynku transferowym i przebiły konkurencję. Ale potentaci z zagranicy od co najmniej 10 lat wykupują najlepszych graczy Serie A, a teraz wzięli się za włoskie kluby. Po prostu włoski kapitał nie jest już w stanie sprostać konkurencji arabskich szejków, chińskich nowobogackich i rosyjskich oligarchów. Zmienia się wszystko. Derby rozegrano o 12:30. Nie przypadkiem. Wtedy w Chinach zapada wieczór. A to właśnie pieniądze chińskich kibiców i wpływy reklamowe z tego rynku mają odbudować potęgę Interu i Milanu. Ale w sobotę włoscy kibice też dopisali. Pobity został włoski rekord wpływów biletowych, ponad 4 miliony euro. I to mimo, że stawka meczu jak na Mediolan była bardzo marna. Szóste miejsce w tabeli i ewentualna szansa na grę w Lidze Europejskiej. Ubogiej, brzydszej siostrze Ligi Mistrzów. Zawzięty długimi chwilami chaotyczny mecz toczył się w zawrotnym tempie. Wyglądał jakby żywcem wyjęty z angielskiej Premiership. Po pierwszej połowie Inter prowadził 2-0, ale na końcu cieszyli się tylko piłkarze i fani Milanu. Wyrównująca bramka padła w 97 minucie gry po rzucie rożnym. Due gole in un derby in un tempo. Dwa gole w ciągu jednej połowy w derbach Mediolanu to jest coś. Szkoda, że gol w ostatnich sekundach nie był golem zwycięskim. W sumie mogliśmy zagrać trochę lepiej, ale jak zwykle, ta drużyna bardzo mi się podobała. Però squadra mi piace sempre. Powiedział uradowany trener Milanu Vincenzo Montella. A Milan nie był faworytem w tym meczu. Zdaniem fachowców Inter posiada lepszych piłkarzy, a mimo to wypuścił z ręki wygrany mecz. Trener Interu Stefano Pioli na to oceny tego meczu byłyby inne, gdyby nie ostatni rzut rożny. Tyle Pioli, a Polacy? Milik i Zieliński pojawili się na boisku kwadrans przed końcem, gdy Napoli prowadziło 3-0 z Udinese, więc nikt tych występów nie komentuje. Bereszyński uznany został niestety najgorszym piłkarzem przegranego 1-2 meczu Sampdorii z Sassuolo. Natomiast pochwały zebrał jego kolega z drużyny Karol Linety. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No to teraz Hiszpania, La Liga, a tam wygrały i Real i Barcelona. Real Madrid wygrał wyjazdowy mecz ze Sportingiem 3-2. Po raz trzeci w ciągu 4 lat drużyna grała bez żadnego z czołowych napastników, również bez Toniego Kroosa i Luki Modricia. Pierwszą bramkę zdobyli gospodarze. Mecz został rozstrzygnięty w ostatniej minucie przepisowego czasu gry. Gola decydującego o zwycięstwie Realu strzelił Isco. Można powiedzieć, że spotkanie zaważyło też na przyszłości Zidana. Przed tygodniem, odpowiadając na pytanie dziennikarza, trener Realu przyznał, że nie wie, czy w przyszłym roku będzie pełnił tę samą funkcję. Tu sabe la importancia de este club. Znasz znaczenie tego klubu, ja znam, wiem jaką pełnię funkcję i co znaczy trenować Real Madryt. Jestem przygotowany na wszystko, dlatego nie planuję, opowiadam tylko o najbliższym meczu. Po wygranej w Gijón madrycka marka obwieściła, że Zidane nie musi się już obawiać o swoją przyszłość i opublikowała zdjęcie trenera w objęciach Florentino Pereza, prezesa klubu. Z ulgą odetchnęli też kibice Barsy. Po porażce z Malagą i Juventusem Turyn obawiano się przegranej z Real Sociedad, drużyną, z której nie udało się wygrać Barsie nawet podczas ery Guardioli. Tym razem jednak mecz skończył się przegraną Basków, a 2 z 3 goli Katalończyków zdobył Messi. FC Barcelonę czeka decydujący tydzień. W środę przyjmie u siebie Włochów, z którymi przegrała 0-3, a w sobotę rozegra na Santiago Bernabeu rewanżowy El Clasico z Realem Madryt. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. A w Niemczech jak nie gra Robert Lewandowski, to Bayern Monachium nie wygrywa. Abgewehrt aus dem Hintergrund mit Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W derbach północnych Niemiec klub z bramy, wygrywając z Hamburgerem SV, zwiększył swoje szanse na udział w Lidze Europejskiej. Natomiast Hamburczycy ponownie znaleźli się w strefie spadkowej. Obydwie drużyny od lat ostro ze sobą rywalizują, a kibice za sobą nie przepadają. Pomimo zaostrzonych środków bezpieczeństwa i policyjnej eskorty, autobus wiozący piłkarzy HSV został w bramie obrzucany butelkami i oblany czerwoną farbą. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Klub SV Darmstadt, który przez większość ekspertów został już spisany na straty, wygrywając 2-1 z Schalke 04, przedłużył swoje szanse na utrzymanie w lidze. Borussia Dortmund co prawda wygrała u siebie 3-1 z Eintrachtem Frankfurt, ale ciągle jeszcze zdaniem wielu psychologów przeżywa traumę po zamachu na wiozący ich autobus. Eksperci nie dają Borussii dużych szans na awans do półfinału Champions League. Bayern Monachium dość niespodziewanie oddał punkt rywalowi w Leverkusen. Jednak wszyscy komentatorzy usprawiedliwiają piłkarzy, sugerując, że myślami byli już w Madrycie. Robert Lewandowski w niedzielę po raz pierwszy od tygodnia trenował wspólnie z drużyną. Bardzo prawdopodobne, że wyjdzie we wtorek na boisko, aby rozegrać rewanż z Realem Madryt. Polak na Twitterze napisał, że czuje się dobrze. Obojętnie, kto zagra w Madrycie, ale na pewno każdy da z siebie wszystko, powiedział przed wylotem do Hiszpanii menażer w klubie Uli Hennes. Szef drużyny Karl-Heinz Rummenigge dodał, że kto walczy, ten może przegrać, ale kto nie walczy, ten już przegrał. Zarówno Borussia Dortmund, jak i Bayern Monachium zapewniają swoich kibiców, że w rewanżach dadzą z siebie wszystko. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. I to wszystko na dziś. Michał Jakubik, Monika Sułkowska, Ela Różycka, Krzysztof Łuniewski, Michał Gąsierowski. Dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy za tydzień, już tradycyjnie w niedzielę od godziny 17. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego, to jest dopiero coś. Nie ma, że coś, zadzwoń 801 801 100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. No synku, chociaż mięsko zjedz. Mamo, już nie mogę. No ale musisz mieć siłę na jutro. Zbieraj siły, bo już od jutra w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Cześć, tu Adam Małysz. Pytacie co u mnie? U mnie nowa kariera. Prawdziwa rewolucja. Tak jak w Play. Play na kartę od nowa. Od teraz pieniądze na koncie i pakiety nie przepadają, bo ważności nie mają. Mistrzowska oferta, mówię wam. Ty też jak Adam Małysz wybierz Play na kartę od nowa, bo w niej nic nie przepada. Ani pieniądze na koncie, ani pakiety nie tracą ważności. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Temperatura rośnie, a ty wciąż na chłodno kalkulujesz? Pierwszy sportowy SUV Jaguara teraz dostępny w wyjątkowej ofercie leasingowej. Jaguar F-Pace. Już za 1990 zł netto miesięcznie z ratą 1% ceny cennikowej. Do tego 3 lata serwisu gratis. I co 3 lata wymiana samochodu na nowy w programie Jaguar Premium Lease. Spektakularny Jaguar F-Pace. Dowiedz się więcej u autoryzowanych dealerów oraz na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed godziną 19 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rekiert, zapraszam. W województwie wielkopolskim spore utrudnienie na autostradzie A2. Do pożaru samochodu typu bus doszło na 167 kilometrze. To jest odcinek węzeł Krzesiny, węzeł Luboń i ruch odbywa się w kierunku Świecka pasem lewym. O wiele gorzej jest na 130 kilometrze. Odcinek węzeł Bóg, węzeł Nowy Tomyśl, miejscowość Kuślin. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Świecka jest zablokowana, a to utrudnienie może jeszcze potrwać około 2 godzin. W województwie wielkopolskim jeszcze są utrudnienia na 11. Odcinek Pleszew-Ostrów Wielkopolski, miejscowość Franklinów. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Ruch odbywa się wahadłowo. I jeszcze droga numer 39, to już województwo dolnośląskie. Tam mamy utrudnienie na odcinku Strzelin-Łagiewniki w miejscowości Białobrzezie. Zderzyły się 2 samochody osobowe. Droga jest zablokowana.